Vakit nazarında hüdeyan et gönlünü. İkilikten geçip canan bir ile görüş, bir ile görüş. Mürşit nazarında hüdeyan et gönlünü. İkilikten geçip canan bir ile görüş, bir ile görüş. Erinen görüş.